د سیرت په کتابو کې راځي په ځینو کې ولسم کال د هجرت نه د نبوت هجرت نه دی سو چې نبی علی سلام دلته د خپل د نبوت جرس کال په دالسم کال په دغه باندې د مدینې څخه خلک راغلي په دې کې د دې اوس د دغه څه د خزرو جو دغه سرداران راغلي او نبی علی صلوات و سلام دی الته عقبه ورته وایي الته چا جمره عقبه ورته وایي د دغه سره عقبه داسې غوټی ته وایي د غره په لمن کې جګله کاکو تل چې نو کې کښته کې درچا تر غره دلته دا چې دا جمره عقبه ده اوس هغه ځای اوار سوی دی په خوا دلته عقبه وایي غوړي اوس په ماشینان اوار کړی دی میدان یې پراخ کړی دی د دې لپاره چې هجوم ډېر دی په خوا دلته وه نو دلته د شپې نبی علیه السلام ورسره ولیدل وارده واره دی شپږ خلک وه دلته شپږ نفره وه دوی چې د اسلام دعوت ورکړي د آیاتونه یې ورته وویل چې نبی علیه السلام ته نازل شوي وه دا د قرآن یو څه آیاتونه یې د یو ځای ورته تلاوت کړه دوی بره زړه خبره واخیسته برای ویله چې دا یهود خو چې دی لازم بولي هلته موږ ته جغې بل یې نکې راکې شیان راشي دین خو دغه دی دین یې ورسره ومني د نبی علیه السلام سره نو دا اول بیعت د عقبې د عقبه دغه غونډۍ په بغل کې چې سوی دی دغه اول بیعت چې دی د سیرت په ځینو کتابو کې د انصار اولنی اسلام په عنوان یې لیکلی دی نو په دغه بره خلک وایي د بیعت د عقبې دوه بیعت دی اول دوهم هغه چې وروسته راځي دغه په عقبه بیعت کې نه دی حساب لري دا د انصارو په اولنی اسلام لیکلی دی ځینو ځینو کتابو دا اول بیعت عقبه لیکلی دی دوه نور جبار نو درې بیعت سو د عقبه نو په ځینو کتابو کې چې دوه ذکر کوي دغه اولنی په بیعت عقبه نه یادی دا فقط د انصارو په لومړني اسلام چې اول د دې اسلام ته لار پیدا سو په دغه عنوان یې ذکر کړی دی او کدام په دې خاطر ورته وګوري چې بیعت د عقبه نو درې دانی نو په لومړني ځل کې چې د نبی علیه السلام سره پر دغه اسلام بیعت وکړي د انصارو خلکو چې د مدینې سره غلي و هغه شپږ نفر دی د دې ځای لپاره ولاړ چې ولاړ هلته په خپل کلي کې په مدینه کې دورې دعوت شروع بس داسې دین دی هلته په مکه کې چا پیدا سوی دی چا موږ یې اور دا دیارلس کاله کېږي چې داسې سړی دغه محمد دی موږ ولیدی ډېر ښه سړی و هغې داسې حق خبرې یې کولې داسې خاص دین و د توحید شرک نه و په کښې کې دوی چې دي خلک یې ځمکې سره نور پیدا کړ راتلونکی کال چې حج راتلی د هغه خلکو سره وره پنځه هغه په کښې کې به اووه نور پیدا کړي وه دولس نفره وه بیا دلته د شپې د نبی علیه السلام سره د دې دپاره چې د مکې سرداران خبر رسېږي پټه دلته بیا د نبی علیه الصلات والسلام سره ولیدل دی بیا پر اسلام باندې بیعت ورسره وکړي نو دا سول دولس نفره دا دولس چې تلله برای و نبی علیه السلام ته چې موږ ته دې داسې یو څوک راښوولی وای زموږ سره دورې تللی وای هلته دې موږ ته دا دین راښوولی موږ خو نه مازې بیعت وکړي کلمه ومو وویله نور خو نو د اسلام احکام نه دي راته معلوم قرآن نور زموږ نه دی زده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مصعب بن عمیر رضی الله عنه ورسره واسطه برل دی به دورې تسته دین شي هدی ورسره ولاړې دورې به کور په کور کې نن د دې په کور سبا دا په کور پټ به څوک راغوښته دعوت ته دین شروع دا بل کال چې دوه لسم کال د چاری د نبوت دی اول ملاقات څه وخت وسو په لسم کال د نبوت چې د نبی علیه السلام د نبوت لس کاله تیر سوي دوه ملاقات چې راتلونکي کال یو لسم کال د نبوت دا بل پلا دوه لسم کال د نبوت چې دا خوا چې وه په ځینو روایت کې دوه اویا نفره راځي په ځینو کې څلور اویا دو غره ډله راغله باره دا مسلمانان سوي وه بیا یې دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دغه عقبه نو کړي د مکې څلیر ځای د خواشیطانانو ته حجاج تللي لیدلي هلته دلته بیا د شپې سره کښېنستله دلته حضرت عباس رضی الله عنه اسلام نه دی راوړی مګر خو د نبی علیه السلام د دفاع په خاطر به ورسره و پر نبی علیه السلام یې پام کاوه چې څوک تعرض ورته ونه کړي دلته غټ مجلس جوړ شو د شپې نو دا خبرې وسوې وسوې په دغو کې چې و یو ابن رواحه رضی الله عنه د انصارو څخه و برای و نبی علیه الصلات والسلام ته وله برای وویل چې ته یو شرط ولګوه دا بیعت چې موږ ستاسر کړو پر کوم شرط باندې د الله دپاره کوم شروط ږدې د ځان دپاره کوم شروط ږدې چې موږ په خبره پوه شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ول زه چې یم د الله دپاره دا شرط ستاسو دپاره ږدمه ان تعبدوه ولا تشرکو به شیئا د الله دپاره دغه شرط چې زموږ ستاسو سره بیعت دی پر دې دین باندې په دین کې دا خبره ده چې د الله سره به شریک نه درې یوازې به د الله عبادت کوي دا یو ول زما د ځان دپاره چې کوم شرط در باندې ږدم هغه دا دی ان تمنعوني ما تمنعون انفسکم واموالکم تر هغه وخت پورې به دغه څه زما دفاع کوي، زما سره به درېږي چې د ځان او د خپل مال او د خپل عیال دفاع کوي. داسې به نه وي چې ما در عیال او در مال در خپل ځان کم وبولي چې تنګ صدر باندې راشي برا وه وروره چې اوبه در دغه ځای سي باره نو ځي در پښو لاندې کېږي، هغه رقم به نه وي، تر مرګه به راسره درېږي، که دې مال ځي که دې اولاد ځي که ته ځي دغه څه بیعت به راسره کوي، دغه چې بې خبرې. نو یوه یې د الله دپاره پر شرط کړه چې عبادت به د الله کوي، شرک به نه ورسره کوي، یوازې توحید پکې. دوهم خبرې د ځان د پاره شرط کړه، هغه بیا څه معنی چې ما به دغه څه کلکه دفاع کوي لکه د خپل ناموس چې کوي، بیا به داسې نه وي چې پر تا باندې د دنیا کفار راجمع شي محاصره دي کې بارانه ما په لاس ورکړي چې دغه دی بویه ځي مکې کفارو ته مې په لاس ورکوي، یا نور ته دغه څه وي. دا خبره چې نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل، باره ده وویل چې ولفعلنا ذلک، دا خو موږ کوو در سره سید، دا دواړه شرطه دي منو، زموږ دپاره پیدا چې شته نو سیدي زه به ستا دپاره سر ورکم، عیال به ورکم، مال به ورکم، د الله به یوازې عبادت کوم، زما نو پیدا چې شوه پیغمبر ستا پیدا جنت دی. نو جنت خو ستا سي پرستی نه وچ وښکاره کوي چې دغه دی. ده بره ربح البيع، ول یاره دا بیع ګواکې موږ سودا سره وکړه، دا ډېره ګټوره بیع ده، داسې غټه سودا مو وکړه چې الله موږ ته جنت راکړي، بالکل زه ځانو مال قربانه ومنو. ولا نقيل ولا ننقذه، نمر د دي عقد اقالكو اقاله دغه چې زه نه فره سودا سره وکړم، بل دا یو ته زه پښه مان مراسم ته سره پاس خو برا وای راس د بیخ او کاج دا سودا سره ماته کی، ول دا عقد چې مرتي سره وکړي چې الله له طرفه جنت دي، زما له طرفه د اجبې خبرې دي، زه خو د اجبې خبرې بالکل کوم ما درکړي، نو ستا له طرفه جنت هغه هغه چې دی نبی علی السلام الله درکې، ول بس بیا موږ د دې قرارداد ماته ول نه غواړو، پر دې به سره ټی بس دا خبر دی وکړه. په دغه آیات چې اوس دا شرا ذکر کیږي، شرا او بیع چې دلته ذکر کیږي په دې آیات، هغه دغه دی چې د نبی علیه السلام دخوا دغه شرطونه ورکول سوه، د دې د خوا ومنل سوه، هغه خبره چې ته به نو جنت راکړې ګواکې سودا سره وسوه. داسې په دغه ځای کې حضرت عباس رضی الله عنه هم باره ورته وویل، ول ای د انصارو لی، د دغه سړي دا جرس کاله موږ دفاع کړې ده او په داسې سختیو مو کړې ده چې بیخي ډېره سختۍ موږ ګاللې دي، په د سر په سودا مو د دې پاک کړې ده، د دې نورو خلکو څخه اگر چې ایمان موږ نه پرلو، خو زموږ دی موږ یې پاک کړې ده. نو داسې نه ایسي چې د سره بوزه ساتلی نه شي، د ځانه سره وسلا وکړي، بیا زموږ خوا به ګرځي، بیا به د عربو به جدر پسې د قریشو چې تیز ما څه بوزه او باره چې بیا دی هلته کې دفاع ونه کړي، هغو برا بالکل چې موږ کومه خبره کړې ده چې ځان او مال او عیال موږ د پرځې موږ د دې پاکو قول سره وسو، قرارداد چې وسو بارون نبی علیه السلام اصحابو ته وس، هغه د حبشې هجرت صورت نسته، که څوک مهاجر کیږي دوه ورځې ما ته الله اجازه نه ده کړې چې زه به پاتم کسې پسې. نو هغه وو چې باره د هجرت لړۍ نو شروع سو، نن دا ډاله تلې سبا هغه سبا هغه څو چې اخر و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله اجازه ورکړه چې نو تا ته اوس اجازه ده چې ولاړ سه، کنه در نبی علیه السلام د مخه نور مهاجر نور اصحاب ډېر تللي وو هلته مدینې والا او زګار ورته ټوکولې ول راځي چې نبی علیه السلام پسې ورغلې، باره پرون خبره تېره سوه چې د مسجد قبا بنیاد یې کښېښو، هلته باره مسجد په هغه ځای کې جوړ سو. نو دغه قرارداد د بیعت عقبه په نامه یادېږي، نو درې ځله سوی دی. د اول چې وو په هغه کې شپږ نفره شریکان وو، په دوهم کې چې په یولسم کال کې دی په هغه کې دولس نفره شریکان وو، په دې درېیم کې چې په دولسم کال دا د نبوت کلونه دي، د هجرت نه دي، چې نبی علیه السلام نبی سوی د هغه وخت هم تاریخ حسابل کېدی حسابل کېدی تر هغه ته چې هجرت یې کاوه. د هجرت څخه بیا بل تاریخ شروع سو، هغه ته نو هجري سنه وایي، هجري لکه دا اوس چې هجري کاریږي، هغه د نبوت سنه نه کاریږي چې د څه وخت نبی علیه السلام نبی سوی دي. نو د دغه نبوت په دا دولسم کال چې ما ول دوه اویا نفره یا څلور اویا نفره، دا په روایاتو کې راغلي دي، دغه قرارداد سره وسو چې د الله د طرفه جنت سو، د دوی د طرفه څخه توحید ورکول او د پیغمبر داسې دفاع کول چې خپل عیال او خپل مال به ساتي. دغه نو باکې سودا د وسې الله په دعایاتو کې ذکر کوي، نو د مجاهدینو ذکر به پکې کراسي. داسې الله فرمای، ان الله بشک الله اشترى رانیولې دي من المؤمنین د مؤمنانو څخه، چې شې رانیولې دي انفسهم ځانونه د دوی، د دوی ځان یې ځینې رانیولې دي سودا ورسره کړې ده، و اموالهم مالونه د دوی، دا نفس مال خو دواړه په جهاد کې لګیږي، خو مجاهد خوراک کوم کې دي، خو بنونی چې څوک چاته وي د خدای د پاره جهاد کوي، نو خوراک به وي، بابا خوراک خو دغه ماشین الله را جوړ کړی دي، خوراک غواړي، خو نبی علی السلام خوراک کاوه، څه چې نبیانو خوراک کاوه، بیا خوراک نبی ته لیدل، یو ملک ده چې خوراک کوي، زه خو ملایکه نه. نو دلته د مال ورسره ذکر کیږي چې مجاهد هم د اصلحې پر بنیاد، هم د لکه اوس وخت د توپک پر بنیاد باندې و مال ته ضرورت لري، هم د خوراکي پر بنیاد یې لري. نو الله رانیول دي د مؤمن څخه انفس هم ځانونه د دې کړ د زنی رانیولې، و اموالهم مالونه د دې زنی رانیولې، او حال دا چې تاسو دا سودا ته وګورئ چې الله د دین سره د دین ځان او د دین مال رانیولې دي، نو ځان مال کم زما دي چې الله را سره نیول، خو ځانم الله را کړی دي، مالم الله را کړی دي، بیرته را سره نیسي هم نو. لکه سړی چې یو چا ته یو شی وربخښه، مثلا بلا تشبیه موږ یو چا ته سایکل ورکړه، اباران اوس نو را باندې خرڅ کړه په څو یې ورکړه، ادې نو بره یو غټ قیمت کښېږدي چې یاره دا په شل زره ځان وخت تو خو خپل شی می ځنی راځي، فقط هغه سودا کدر ده ایس انسان به حالت پکې نو موږ الله الله پاک ځنی راځي وږي د نفسونو د انسانان او مالونو د دې به په سبب په دې مقابله کې به ان په دې خبره سره په مقابله کې د دې چې له هم دوی لري الجنت او جنت چې دې ته به جنت الله تعالی ورکوي به ان لهم الجنت په دې سره چې دوی لري جنت دی. نو دا جنت چې دوی ته ورکول کیږي د دوی څه الله تعالی دا نفس او د دوی مال رانیوه، دا به نو دوی څه پکوي په دا نفس مال سره؟ نو الله نفس څنګه ځنې اخلي د څخه، دا مال څنګه ځنې اخلي؟ الله یې هغه د سودا طرد وشي وایي، نو ته چې خرڅوې و الله چې ور تسلیمه دغسې بیا کوي. یقاتلونه دا د یقاتلونه څخه تفصیل د دا سودا شروع چې د سودا طرز دغه رقم دی چې د الله تعالی سره کوي. په کوربچه کې سودا نه کیږي چې سړی د لې په بستره کې پروت دا رقم سودا ده. یقاتلونه دوی به جنگ کوي، وژل به کوي، معنا قتل دا مقاتله او جنگ کول. یو قاتلون دوی جنگ کوي په سبیل الله په لار کې د الله د جنگ پر چې کې نو بار څنګه کیږي؟ فیقتلون نو دوی قتل کوي د نور خلکو چې کفار دي په مقابله کې. ويقتلون یا دوی وژل کیږي، ويقتلون او دوی وژل کیږي طرف څخه د اوغو نو وارد واره څنګه ول چې بارل دا سودا به سړی وجود ته څنګه راوړي؟ یو قاتلون په سبیل الله دوی به جنگ د الله په لار کې کوي. اشه دا جنگ چې د الله په لار کې کوي برابر څه پیښیږي؟ فیقتلون یا دوی قتل کوي د نور خلکو چې د په مقابله کې ولاړ دي. ويقتلون او دوی وژل کیږي خود اوغو د طرف څخه د اوغو لاسونو خمنو دي تړلي نړنجان خو هم واري د غسکاری واري د باندې کې په سر کې دی ول نو خو قتل کیږي. وعدا عليه حقا نو دلته چې دا سودا الله بیان کړي چې الله د طرفه جنت ورکول کیږي، مال د بنده نفس کو چې دی چې جهاد ته ورغلی د نفس خدا دی نغدې پیش، مال یې غدي نغد پیش کی جنت کوم دی جنت وسته الله نو دغه په برکت وروي. وعدا عليه حقا دا وعدا مفعول مطلق دی فعل محذوف دی چې وعد الله الله نو وعده کړی د جنت. وعدا وعدا عليه پر دغه سودا چې دا وسوسه حقا حق سودا ده په دې کې نو بل خبر نشته دا دغه سو وعده ده چې حق وعده ده نو دا وعدا وانا وعدك ول دا الله تعالی د طرفه څخه عليه پر دغه سودا چې دا وسوسه دا اشتراه دا څنګه ده چې دا حق ده چیرې؟ په تورات او انجیل او قران په تورات کې دا وعده الله تعالی کړی ده چې هر څوک چې دا الله تعالی په لار کې خپل ځان او مال پیشي داغه د پاره جنت. ول انجیل په انجیل کې الله دا وعده کړی ده چې څوک چې دا الله تعالی د پاره ځان او مال پیشي داغه د پاره جنت. ول قران په دغه قران کې چې دا پروت خو دغه درې آسماني کتابونه په درو سور کې دا وعده شوی. دلته یو سوال وارجیږي د چا او چا د طرفه څخه، هغه سوال دا دی چې په تورات کې خو چې په انجیل کې چې دی مشهوره دا دی وایي په انجیل کې د جهاد حکم نو، د حضرت عیسی علیه الصلوات والسلام په دین کې د جهاد حکم نو. دلته الله تعالی وایي دا وعده په انجیل کې مسوي ده چې څوک د الله تعالی په لاره کې چې دی چې جهاد وکړي مال او ځان مصرف کړي داغه لپاره د جنت وعده ده. نو ته دلته خو چې دی هلته وعده سوي ده او مشهوره د علما او په مابین کې د طلبا او په مابین کې دا ده چې په انجیل کې چې و هلته د جهاد حکم نو. پکښې د دې جواب چې دی هغه په دوه طریقې سره دی. نو لومړنی جواب یې دا دی چې هلته چې ذکر سوی هم دا د نبی علیه السلام د امت جهاد ذکر سوی چې هغه امت چې دی د هغو دپاره به حکم جهاد وي، جهاد به په مال په ځان کې او الله د هغو سره وعده د جنت کړې ده. نو خدای په کښې کې ذکر سو سیدي د عیسایانو دپاره چې و حکم د جهاد نه ونو، د دې امت جهاد خو هلته ذکر سوی چې د راتلونکي امت چې د اخري زماني امت دی د هغه نقشه دغه ده چې د هغو سره الله تعالی سودا کړې ده، مال و ځان ځینې غواړي چې دی به د کفارو سره جنګ کوي مصرفوي به الله به ده ته جنت ورکوي. نو دواړې خبرې سي شوې. دلته چې الله وایي وعده یې په انجیل کې کړې ده، معنا د نبي علیه السلام د امت سره دا وعده کړې ده. ا چې خلک وایي په انجیل کې د جهاد حکم نو، یعنې د هغو خلکو دپاره چې د عیسی علیه السلام امتیانو د هغو دپاره د جهاد حکم نو. نو یو جواب ښه دغه دی. بل جواب یې دا دی چې همالته په انجیل کې که د جهاد نوم نو ذکر سوی، داسې خبره ذکر سوی په کښې کې چې څوک د الله تعالی په لاره کې خپل نفس او خپل مال مصرف کړي د هغه دپاره الله تعالی جنت ورکړي. دا یې نه دي ویلي چې خپل نفس خپل مال چې دی هغه نو خامخا په جنګ کې مصرف کړي، چې د الله په لاره کې مصرف کړي نو دغسې عمومي قاعده چې کړی خو جهاد بره پټ تر لاندې دوی نه، خو داسې وایي چې د الله تعالی په لاره کې څوک نفس او مال مصرف کړي بلا یې معلومه کړه چې په جنګ کې نیت یې معلومه کړې چې په دا لاره کې مصرف کړه جهاد بره په دې کې پټ ادې درج شو. نو بیرته حواله پر سی سو چاله په انجیل کې ما دا خبره ذکر کړې که ته په انجیل کې جهاد کړو برنګ ول خدای غتور په کشي کې چې سړی مال او ځان د الله په لار کې مصرف کړي نو جهاد نه ده د الله لار خو هغه نه خو دې په کشي کې راړي. که ته دا موجوده اناجیل چې موجود انجیلونه چې وسې مور ته سیونه په بازارو په دې کې خو نه هغه خبره ست چې اخیره زمانه کې دیش امت راځي دا امت ته پاره به د جهاد حکم الله تعالی به جنت کوي دې څه به مال پیش غواړي نه دغه خبره ستا چې څوک په دار او تعالی په لار کې مال ځان مصرف کړي الله جنت کړي خو نه هغه ستنه هغه ته خو په دا دوه طریقې ما ته جواب راکړي. و هم دغه جواب بیا دا دی چې دغه انجیلونه خو محرف دي هغه اصلي انجیل کومه دی چې موجود دی یو څوک چې هغه اصلي انجیل چې د طرفه څخه د الله تعالی نازل شوی و لاس نه یې په کښې ورسوي چې په ادایه کې په هغه کې دا دواړې خبرې شته هم د نبي علیه الصلاة وسلام د امت جهاد په کښې کې ذکر شوی دی چې الله جنت ورله روکي دی به جهاد کوي هم دغه خبره ذکر شوې ده چې څوک مال ځان مصرف کړي د الله تعالی په لاره کې که جهاد یې که بله لارې الله تعالی جنت ورله روکي دا چې په دغو کې نه وینې دی خو لاس ورسوی دی اصلي انجیل خلک راوړي دا دونه قدر لاس پک شو ورسوی دی دی تقریبا 25 نسخه سوی دی د انجیل 25 ترکه او د اړ نسخه په پای کې لیکل شوی چې د دې مصنف پلان دی نو د خدای د کتاب مصنف پلان دی نو خدای معنا چې دا غسر جوړ کړی دی دا رقم د اړ په پای کې مصنف ذکر کړی دی انجیل یوحی نه انجیل پلان نه انجیل متا دا غسر معنا سره ذکر سی دی دا خو دغه خلکو د لاس وهنی شی دی نو بیر تخپل خبر ته راځم چې دا تر انجیل پر تور سوال واری دی جواب نو لره ورتي والقران په قران کې دغه وعده ده دغه خلکو سره چې ځان او مال مصرف کړي الله به جنت ورلور کړي. تعالی فرمای چې ته الله وعده وکړه نو دا خدای خبر وسو الله کوم دی خو موږ یې وینو هم نه په سترګو باندې او دا وعده چې کړې ده چې دغه وعده به د ده څه وسوله یي څوک یې ځینې اخلي په ما بیا ځان هم مصرف کړي مال بیا هم په ما مصرف کړي بره به هلته د وعدې څوک چې زه یې ځینې غواړم هغه به نه یي چې رایې کړي یا به راته وایي چې زه ځه کاشکه چا وعده درسره کړې در کوم یې نه. الله پاک دلته داسې فرمایي ومن اوفا څوک دی ډېر ادا کوونکی ډېر وفا کوونکی بعهدی په خپله وعده سره من الله تر الله تر الله بیا بل وعده پالونکی هم شته نشته په دنیا کې ور پوښتنه یې وکړي چې پام انکاري دي ومن څوک دی اوفا ډېر وفا کوونکی بعهده په خپل عهد او پیمان من الله تر الله تر الله بل څوک شته چې خپله وعده ښه پالي الله یې تر ټولو ښه پالي دا فاستبشروا نو دا آیات په پای کې فاستبشروا نو زیری قبول کړي زیری چې قبول کړي څه معنی یعنې خوشحاله سپرې چا چې زیری وکړي خو خوشحالي بره ورته راځي نو دلته ذکر کړی زیری دی چې سبب دی مراد یې مسبب دی فاستبشروا خوشحاله سی ببیعکم په بیع او سودا سره ستاسې الذي اغسوا دا بايعتم شتش بيع وكر به فاغسرنو كذا اسف خبر فيجي الانسان ده طرف تص بيع اسو ده لا ده طرف تص اشترا وراني ول سؤال ده نفس او ده ده مال زنيرانيا وبندان بيات چموكي ده نو بیا خرج کی جنت یا وخت لك پر بازار چي شي کی شي بازار ته وڑانی کی چي ده غد یسری ته پیسې در کی نو مؤمنان پر الله چی خرسي خپل ځان پر خرسي خپل مال پر خرسي الله تعالی بیا زنيرانی سي نو په بيع کی خو شدي اما بيعي ام سمن بي. سمن اقامت چي ورتوي اغه نو جنت دي او هغه من هغه سر و مال دی دغه نو الله دې ورته وایي فاستبشروا تاسې زیری قبول کړي معنا خوشحاله سي ببیعکم پخپله دغه بیع و خرڅولو سره الذي هغه بیع چې تاسې بایعتم چې تاسې بیع وکړله بیعت مو وکړي به په هغه سره نو نو په دې سره تاسې خوشحاله سي نو بایعتم چې تاسې بیعت وکړي قول مو وکړي به په هغه سره ولې خو مال دغه عقبه په ځای کې خو دې بیعت کړ دغه خبره وکړي چې موږ خپل ځان او خپل مال تر تاخ قربانوو د نبي علیه السلام خو قصص تاسې په یاد ده دغه الله ورته وایي تش خوشاله سی په بیع استش سره چې دا سودا مو وکړه الی زه هغه بایعتم چې تش بیعت او عهد وکي به په هغه سره دا نو اوس خوشالي وکي وذلک هو الفوز العظیم الله پاک وایي وذلک دا چې دا تش ته جنت په مقابله کې د ځان او د مال درکول کیږي هو دغه نو الفوز او کامیابی ده العظیم خورا لو غټه کامیابی ده دا نو دا یې غټه کامیابی حاصله کړې ده دا د مجاهدینو دپاره دا صفت الله تعالی دلته وکړي لکه مخکې چې مال چا متخلفین و ځان یې پاته کاوه د هغو دپاره چې عظمه قبیحت بیان سوی و فسی الله پاک وایي دغه مجاهدین چې دا سودا یې کړې ده د الله تعالی سره د ځان و د مال دا نو داسې نه دی چې یوازې توپک تر لنډه نیولې دي بلا بل شی ده نه پېژني چې هر وخت یې وژغه زه د خلکو سره د توپک په خوله خبرې کوم بابا خو د کافره سره کې د توپک په خوله کې زما سره ولیکي نو زه خو به دې ورور یم مؤمن به یم ته زما سره د توپک په خوله خبرې کوي الله د دې صفات وایي چې نو دغه صفات په مجاهد کې بره بیا موجود دي نو التائبون دا خبر د مقتدای محذفه ته چې هم دغه مجاهدین نو دغه سودا چې د الله سره کړی ده التائبون دې توبه کښونکي وي دید گناهو چه توبه کش ولی نو چه بل ده گناه سمانا که خپلو خو بیانه که وست ده مثال پتور که یو سوک داغس دعوات تبلیغ کهی دی خود داغس خلق را بولی نو خود رو طول و غط دعوات تبلیغ خود تو پک پخلو بانی کول کیجه ولی خود کاپیر سره هغه غټه معامله چې د خوم د دعوت لپاره ده که هغه د ساتیری لپاره ده خو هغه هم دعوت چې د الله توحید را سره قبول که د الله تعالی جن را سره قبول که او دا بل خو زارۍ کې دی برا د زارۍ سر ته وستېره ده نو دی به اول د هغو ګناهو څخه خپله توبه کش التائبون چې دغه مجاهدین به تائب توبه کښونکي وي د ګناهو څخه د ګناهونو څخه به ځان را ساتي دا یې یو صفت بل العابدون دی عبادت کوون کی مجاهدین دی عبادت کی د سنی چې جهاد ثولاری تر هغه وخت المنځ نه کی چې برته کور ته راځي دلته نو نه کیږي دلته نو نه کیږي ته دا ډبرې وګوره دلته ته دا زحمت وګوره موږ څونه ستړي ته بیا راته راځي چې لمونځ وکړو زور خو غواړي خو دی عبادت به هم کوي نو العابدون چې دی عبادت کوون کی الحامدون چې دی حمد کوون کی چې درېم صفت یې دغه دی ګرد عمر د الله تعالی حمد وایي حمد څه معنی که دی زخمی دی سرسیری پیری دی وینی در بایجی پس لسو نپوری پورتا کهیر اخوژیجی نو دی پا داغ وقت کم حمد وای علا عز و جل را او که دی جور روغ را مرد دی پا نس مردی کامیابی هم حاصل کرد دی غنیمتون یا یو دی حمدون دی اللہ وی الحامدون دی حمد کون که دی پا دوار حالی که دی شکست حالتی مجاید که گرد مر کامیاب نی خوکای شکست کرد پا شکست کم دی اللہ حمد وای چی دی اللہ بحکمت بکشی کیو پا کامیابی کم دی اللہ و تعالی حمد وای دی دریش پتا السائحون چدی سائحین وین سائحین سمانه د جدری رقم تفسیر سوی یو تفسیر داد سائح چدی افلاچ د اصل لغت معلوم سی سائح واغ چات ولکیش په جمزک کی سیاحت کی دا سیل ګران چ ورته وای په نور ادیانو کی دغه سیاحت په خپل ځان کی عبادت نو کته وا سیاحت څنګه عبادت دوه خد جده پاری سیاحت نه کاوه چې دای منطقي وي ونی نه ولا د نه ولا د منځري وي ونی بارے پر چدل ته پر کور کلی یم د دې په عیال اخته کیږم د دې په جای په جایداد اخته کیږم مثلا په دکان اخته کیږم نو زما صدا کلی در پات اباله بونو په سفر روان شه اباس لکه ملنګ ا په سفر بتلی په دې مسجد کې درې شپې کړي بس عبادت وکاو چې ارته بل شناخت نو پیدا کړی په بل ماجد کې درې شپې کړي د جغره په ګوال کې شپې کړي دلته یو ځای چې نو پیدا کړی یو میاشت دلته تیر کړی د عبادت وکاو په داسې سیاحت په ترس کې کاوه نو دا ته هغه وخت د اسلام دین چې رالی چې هغه مور روحانیت ورته وایي چې لا روحانیت په اسلام چې د اسلام دین برول شي یا عبادت چې کوي نو داسې مکو چې کور وکړي پرېږدي ماینه نه کوي زوی نه کوي بل نه کوي ته عبادت کوي ته یې په کور باندې عبادت وکړي واده ام وکړه کشنیانم پیدا که روژه و نسه خو ستا مطلب دغه و چې د دنیا د علایق څخه ځان جلا کړې برای ته چې په دا علاقه کې د دنیا څه مې اړیکې نش کېږي نو زه مسافر کېږم د دنیا څه مې اړیکې وش کېږي الله ورته وایي چې یا د دنیا اړیکې د دې زه درته یې ویش کوه څنګه روژه و نسه د شپېدو د وختو څخه مشاوت ترسره کوه ته خپلې کور والا سه مخورک کوه خو دغه د دنیا اړیکې دي مچشان کوه خلاص ورته ګرځه ماښام روژه ماته کې ستا سیاحت دغه نو سائحون پر دغه تقدیر په روژه ترجمه سوی دی یو تفسیر یې دغه دی د سائحون بل تفسیر دا دی چې هغه سیاحت چې پخوا خلکو کوه خو د دغه دپاره چې د دنیا اړیکې قطع شي د الله سره روابط بسته شي نو دا معنی چې طالب العلمي کوي په دغه جهاد کې چې دا دی تللی دي له علم زده کوي داسې نه وي چې په علم پسخند وي وس اکثر مجاهدین د سمج دي دي بار په علم او په علما او په طلبا او په سخن دي ډری په چې کار خو دغه دی نو چې تا پک چلی الله وي تا کار ام دی نو د سنې چې هغه نه دی نو سائح تا طالب العلم ته وي کی چې د هم هغه دی د کور کار پریش دی دکان یې پریش دی جای دادې پریش خو هغه دی د مدرسې پوری دی یا ګر سره اورته په بل علاقه کې دی علم حاصلي نو السائحون منا طالب علم ما دي طالب علم سائح بل ترجمه چې سوي د په یو حدیث کې راځي چې د نبی علی صلاتو و سلام څخه روایت دي چې نبی علی سلام او سیاحت امتی الجهاد زما د امت سیاحت کا غواړي چې په خوانو ادیان کې به خلکو سیاحت کا د عبادت لپاره به علاقه پرې شو زما په امت کې که څوک ته سیاحت شي کېږي چې بلار سی بوزي جهاد ته بلار سی خپل سیاحت مجاهدم ټیک نه لري ورځې په وګړي کې نه دي تیر کړي زای بدلی وای بیا کو ورځې بیا بمبار کیږي بیا پلان کیږي په تراټه دي ګرځ ورځې نو د سیاحت څو ترجمه سوې درې یو ترجمه ده چې اسو د صحیح سائمین چې روزې نیس دوه ترجمه چې سول طالبین چې طلب د علم کې دریمه ترجمه ده چې اسو مجاهدین چې جهاد کې په جهاد کې زینو نو د دې په د څلرم صفت الله دا ذکر کوي چې مجاهدین نو السائحون دې سائحون چې سیاحت کوونکي چې پلنګي چې په مزګه کې د جهاد لپاره تکي یا دې طلبوین کې د علم د علم د فارغ تکي یا دې روزه چا هم د روزه امنسي تنظیم سپکه الراكعون الساجدون، الراكعون دي رکو کوون کی، الساجدون دي سجده کوون کی. رکو و سجده دواړه د لمانځه اغه ارکان یاد کړه مهم. په رکو کې انسان الله ته عاجزي، په سجده کې الله تعالی ته انسان عاجزي کوي. نو دي رکو کوون کی سجده کوون کی خلاصه دا چې دي لمانځونه کوون کی. بل الامرون دی امر کوون کی دی بالمعروف فشو کارو سره، چې ار څوک ویني چې د زړه تلویری چې معنی جنگ بنو پیشیږي، وس خدغه خبر ده خو جنگ در سره کی، کې جنگ نه کاو د مجاهد سره خو جنگ هم نشي کاو، یا که خو تا پک څه خدي، یا خو برای چې جنگ خدای جنگ ور سره کی، چې تا کوم بده خبر ده شه، شه خبر ده شه ته جنگ کې ار دلته خو چې د امر ورو خلک برای جنگ را سره کی، چې شه خبره کول خو بار صفات مجاهد بل ده غدي الامرون، چې دی امر کوون کی دی بالمعروف فشو شو کارو ولناهون، او دی منع کوون کی دی عن المنکر ده بد کار شو بد کار څوک وویني بار دی منع ورته کی، چې الکه دا کار په جنگ حرام دی دا مکو. والحافظون لحدود الله، دا والحافظون لحدود الله دا د ګرد شپتو د پاره تایید سو، خلاصه معنا دا چې والحافظون دي ساتونکي دي لحدود الله احکام له د الله، د الله دا احکام چې عبادت دي، حمد دي، دا روزه ده، دا رکوع سجده ده، دا ګرد چې یو ساتنه کوي د ټولو مراعات کوي، د سنې له کزمر دا چې ار عبادت مو مخسو هغه بل نه بارګه سره پر څه نه بولو، لکه نن زمانه کې چې دي دا کفار دا چمره سره وکي، اسلام په اسلام وها، اسلام په اسلام وا کوي، ود دعوات تبلیغ کار کوي، دا نور ګرد مسخري ورته منو فش بابا خدام ګرد جن نو ته بیا دا ویل بد بد دا بل کې بیا دا جن کار بل ته طالب علم کول بیا دا نور چې ګرد د باچل ورته معلومي سره وې یو تر بل کنه حال دا چې دا ګرد د جن شعبي دي په ګرد بیا ما راعت کوي سم الله پاک دا سم مجمل برول چې ول حافظون لحدود الله، دا الله حدود احکام ګرد سره ساتي، مؤمنان ان اري ودا بل وعبادته في احترام وقري روجاتي والمسكون كتب في احترام سبا باخو دام عبادتي المسكون كي وروجاتي دوار بها ومجاهد مجاهد بها وديته دا غرد بها وتبليغي تبليغي بها وديته كف احترام خير سب خبر خلاص جنجال ختم سو وزدالت بخبل منسكي جنگ سر شروع دين وبرق بك كم يخوا طريقي كيجي ما لا ددي فدا صفات كي باي كدا صفات رواجا شدي حفاظت كون كي لحدود الله اغ حدود واحكام الله تعالى وبشر المؤمنين نو دا صفات چې بیان کړل نو په پای کې الله د دې څخه په تعبیر په مؤمنینو وکړي چې نو اصل د مؤمنینو نوم د دې سره شای وبشر نو زیری ورکه دا د جنت کې چې الله ما وعده کړی دا وچاته المؤمنین ودغه مؤمنانو ته کله دې ته خو مناسب دي چې وچدي سیلې چې وبشر لهم نو ودې ته زیری ورکه په زمیر ذکر کړو چې دا ذکر شو مگر په نامه یې ولې ذکر کړ چې معنا د دې سره د مؤمن نوم ډیر وړ لایق بل خبر دی په مجه ته پامه کداغه صفات چې دا اوس په دغه آیت آیت کریمه کې ذکر شوی دا وو شپږ دکل وږي دغه صفات چې ذکر شوی دی هغه راکعون ساجدون خو نو کې واز د منزس عبارت دی نو هغه وکړي پرې وس په حساب سو دغه صفات که په مجاهد کې نه و هغه جهاد په خپل ځان کې جلا عبادت دی ثواب لري دا هغه کامله درجه د مجاهد بیان کړو څوک به دې نه وای چې مجاهد وو ویني بارک په دې کې د نور صفاتونه نه موجود ایمان خو نه موجود ایمان خو ضروری دی ایمان خو چار نهسته د سینس کې دلته څوک دی ایمان نه د مجاهد کې یا د ایمان شرط ور سره او د نور نه ور سره د مثال په تور امر بالمعروف نهي عن المنکر دا سم نه کول د عبادت سره له باج کول دی به د نور ته وای ته نه ولاکه مجاهد د جنت دار ولا د نفس مجاهد سره هم الله پاک وعده کړی خدای د مجاهد هغه کامله درجه راښکاره کړه کله چې تاسو په خبره پوهیږئ د دې مطلب دا نه دی د صفات چې تاسو ذکر سوال چې کدا غ صفات نه او پکې جهاد کوي هغه جهاد قبول نه دی یا دا صفات د کمال درجه د چې مجاهد شي او بیا دغه صفات پکې کی نو الله پاک وای بارن وزيري ورکد ته نو خامہ خاصه د پاره جنت کدا تاسو په خبره اوس په دې لاس وبشر ته زیر ورکه او مؤمنینو ته مال د مؤمنانو په نامه یو یات د خودسی ویل چې بشر لهم دې ته زیر ورکه په زمير به ذکر کړو خو هغه دا معنی چې په اسم ظاهر چې د مؤمن نوم راوړي چې نو د ایمان نوم د سره ډیر شو مناسب دی چې د مؤمن نو پر کشیر دی نو خلاصه ده خبرې ده په دغه دوه آیات کې د هغه خلکو چې جهاد ته للی دي او غو صفات ذکر کی چې دوه غو صفات نو دغه چې ور ډول هغه صدر ته وسو چې ال ته د بیعت پر دار کم وسو هغه لکه سودا بهرن الله تعالی په شراء او په بیع تعبیر زیږي وکي چې الله شراء کړی د انسانانو چې ځان او مال رانی ولې دي د مسلمان بیا څه چم کړی د بیا بیع کړی د خپل ځان او مال په خرج کړی دی پر الله نو الله په دغه سره زیری قبول کی فاستبشروا ببیعکم الذي بايعتم به استفسر بيعت فروكنيس چې بیا سره وکړي براوی بیا خو نه پښیمانه کیږي، یا هغه صحابي خوم دغه رقم ول براوی زموږ د خوا څخه نو بیا نه یې قالسته نه پښیمانه است، بس پر دغه قول موږ ولاړ چې ځان عمر موږ درته قربان دی یا رسول الله، د الله سره به وحدانیت باندې عبادت کوو، شرک به نه ورسره کوو. نو الله عز وجل په داسې مخلص مؤمنانو کې موږ ته سي حساب. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.